Allahu akbar yalla boñu def ñu bañ ku gëm yalla kon allazina ja'u min ba'dihim li rek lañ mëna def yalla boñu def ñu bañ ku gëm yalla te yalla nangul sutural ñu ñu jitu won yi moy seen taxaway waye allazina ja'u min ba'dihim xam nañ ko ci wax fekke non la leg li ci xew ci aduna ci moy kep ko ñew ci kaw soof ya ngay jima wone ne kele nekkuton ci lu wër bëgg wone ne ni jitu won amna ci ñu dëng bëgg wone ci sahaba yi ne ñom kat amna ci ñu meloon ni ak ni amna ñu wé sahaba yi it jëm ci ni diko wax aw nit di wone ne ñom lañ fasoon leeru di wone ne ñom nan meloon baaxu dedet yooyu donte am na ci yàlla nee na nañ ñaan yàlla mu sutural ñu ci sutural leen rawatina ba nga xamee ne amu ca aw jàng fa aggut moo tax suñu borom fii mu toll ci ñetti xeeti melo yii allazina ukhriju min diyarihim wallazina tabawwa'u daara wal iman wallazina ja'u min ba'dihim ñi ci ëpp ay jafañ-jafañ mooy allazina ja'u min ba'dihim te liñ leen santkat bariwut moy rek yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñu jitt ci gëm gi kenn ku nekk li nga nabb da am ko nabbon di waxu ba tek sa loxo te kat espoir bi ñu wax ko mari leele xom ñoo ñu daw di wër mu groupe bi dawe jox ko seen morom bu yaqko rek ci groupe bi mu jëdaw ñaara lay doon bu victoire amé nekk ci ñom te markal ndam mu reey mi ci biir football bi basket bi relé bi kursi bi li ci nekk ci njàng ki nga xam num toll malheureusement nit ñi nuñ ci jàng tabarkàlla ngeen bal ma ci baat tubaab boobu dug jégg ko bu ko defee ñi nga xam ne jaa'u min ba'dihim ñoo taxale yëfee ca rasulullahi mu jaar ca allazina ukhriju min diyarihim jaar ca allazina tabawwa'u daara wal iman tegi ci loxo allazina jaa'u min ba'dihim ñu ko jox ba ñooña teg ko ci loxo ñooña teg ko ci loxo ba ñooñu teg ko ci loxoy sunu mag ñi teg ko ci loxoy seen doom yi teg ko te suñuy loxo nan ko jël ba teg ko ci yeneen loxo moo gën na nag ñi li ñu nekkoon baaxut loolu ëpp li di wax wala ci ni jaaw min baadihim wala ci ni jaaw min baadihim kon lu rek mooy seen sos wala tajal fi qulubina ghillan lillazina aamanu yàlla buñ bañ ko gëm yàlla képp kuy wax laa ilaha illallah ëpp naa bañ képp kuy wax muhammad rasulullah di jublu tankuy julli di natt asaka di woor weeru koor ëpp naa bañ bañ ab jullit nit tabarakallah rabbana innaka raufur rahim yàlla soo gise ñu lay ñaan lii innaka yow raufun ku ñeewant nga yàl na nga leen ñeewante rahim ku bëri yërma ne nga yàll na nga leen yërëm tabarakallahu yàlla nangu seen ñaan nga ibnu kasir mu ne imaamu malik ci la jële mu ni arrafidi ki nga xam ne day jóg di xas sahaaba yi bokk ci kuréel boobu ñu wax rafida ñoom dañuy ŋàññi sahaaba yi moo tax imaamu malik imaamu daaral hijra nee na bu ñuy séddalee àlli xanima ñooña kenn du leen ko jox ndax benn melo boobu nga xam ne moom la ñu ñàkk ci melo yi boo demee ci xaajatu zaada alal baydaw yi ci jukkib ñetteel ba xatum ñeentéeméer ak juróom-ñaar ko juróom-ñaar ci la ñu ko indi Cheikh Zade mu ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala wane na fii ci mbir yu am solo ci muhaajirun ak lansaar yi ñu ñëw seen ginnaaw ñu ngi leen bëggee ci yërmande ak ñaanal leen mu ne koo xam ne nag da nga leen di tudd ci ak kàddu gu rafetut muy sahaaba yi muhaajirun yi wala lansaar yi di ko tudd ci lenn nee na su boobaa yaa ngay génn tànk tabarakallah jëlee nañ ci Chaab yi mu ne al yahud wa nasara wa rafida dañu leen a laaj ay laaj yahud yi dañ leen a wax ne yéen seen diine ji ku ci gën ñu ne ashaabu Moussa ñu daan ànd ak Moussa ñoo gën ci ñoom ñu ne waaw nasaraan yéen seen ànd ndoy ñu ci gën seen diine ji ñu ci gën ñu ne ashaabu Isa ñu daan ànd ak Isa ñoo ci gën waaye arrafida nag ñu leen waa yéen man charru ahli millatikum seen diine ji ñu ci yéef ñi ne sahaba yi muhammad yi ñu yëf ci ñun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un umiru bil istighfar lahum fasabbuhum alquran di digle mi nan na ngeen len ñaanal ñom ñu len ngañ fa sayfu alayhim maslulun ila yawm alqiyamati noni la ko tabarakallah cheikh zada waxe ala albaydawi ca jukum ñettel ba suratul hasir lañu nek ayefuk yalla nen mo na pe ci ñett yoyu tabarakallah tay bindu bu yaato yaato tam yalla fayal ñu sahaba yi ñu aw bakarin ñom ñom amar ñom ñam usman ñom ali maton nañu timir jundi ak ñaar fuk jundi ak ñent jundi ridwanullahi alayhim yalla nak degon na ci ñam laqad rajallahu anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta ash-shajara yalla nen alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne nafiqu dañu nafiq matax yaquluna li ikhwanihim ñi nga wax seen mbokk yan alladhina kafaru seen mbokk ya nga xamne yedd nañu min ahli alkitab te bok ci yahudi ak nasrani lañ lan wax ñole bank leen seen baram la in ukhrijtum bulen julit ni genné la nakhrujanna ma'akum dana ñu genn and ak yeen lool lañ wax bani khurayda ak nadir lañu daldi yonne ay mbind wax leen ñele la in ukhrijtum bulen julit ni genné li awal alhasib la nakhrujanna ma'akum ginnagn la dinañu genn and ak yeen bank len sen baram wala nuti'u fiikum ahadan abada duñu top ci yeen kenn ba faw kenn bi ñew jël jaasim ak yatam song ci len ñu song len lu na sen xel dal bank len sen baram wala in khutiltum lanansurannakum lanansurannakum kulen xex ñu jappale len kulen xam ñu jappale len way way bi taxaway ak neexon mu joge ci xolu ku gem mu joge ci xolu julli ci len genee ñu genn and ak yeen buñ fat kenn song len ba mukk kulen xex ñu jappale len wallahu ta yalla yashhadu mi ngi waat ni innahum ñom nafiqina kazibuna li ñu wax dar du ci deug nafiq innahum ñom seen wax ji wax ju rafet la wax ju neex la waye nak le kazibuna dar du ci deug waaw le kazibuna dar du ci deug tay ñu wax la li xew nga nako waaw suratul hasr ay fuk ak ñaar la in ukhriju sin len gene won la yakhrujuna ma'ahum bin gen and ak ñun nafiq lum mana wax bin le gene du gen waaw nafiq lum la mana wax bin le gene du gen waaw tabarakallah man ngeen am na graw yak mom ñu dakkalen ci graw ba mu jadd négocier ñew tok nafiq luñ la mëna wax buñu leen gënë du gën ndax mom limay ragal du bokk yow li ngay ragal ngor gi ngi ci jaay du ko ci jaay mom muy ben wala in khutilu muñ leen xexé la yanfurunhum duñu leen dimbalé muy ñaar yalla ngi wedd nafiqi ben par ben wala in nasruhum buñ len dimbali won sax bu nafiq taxawon yor yatam ba jasim ba bomb ba sandu ko mbawal lu meuna yor beug la dimbali su gisse tak tak le xex bi lay walunnal adbar lan ñu wone ginaaw daw nafiq mën ta xol deegu weex wala deegu xong di ci dugg uk fuma la yusuruna te buñ dewe baye len fa kenn du len dimbali li moy melaw nafiq yi tabarakallah motax mu ne al-qurtubi من وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد من جهة أمر الغيب في تكتل بأم صلم في ويوانا يرغو يوني جن يوني لنكبي يرنكو عليه الصلاة والسلام نح جن من لين تنافقية جن من يو خيخ من لين تنافقية نغلوين لين كما اخبر عن القران نيكو القران نيك لن الامي دما تفسير القرطبي جوك فك جوم نيت خاتوم فنير ات نينت واخ جوج تبارك الله نغاجا سوره الحسر اي فك ات نيار يالا نين لا انتم يين يين جلدي اشد رهبه يين غنا تر اك تيتانغي في صدورهم تي سيني دم من الله تي يالا nafiq ab julit le gëna ragal ci yalla waaw nafiq ab julit le gëna ragal ci yalla julit gu mel nam wara mel xam lam wara xam yem fam wara yem na fekk du ko ñëmé ndax du xam fum koy jaar du xam num koy pexélé la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah nafiq julit la gëna ragal ci Yalla motax tabarakallah sunu borom rek mo leen xam bu ñu démé ca suratu munafiqun da nga gis mu lim leen ben par ben ci wan la né nafiq julit lañ gëna ragal ci Yalla tabarakallah nafiq fi né ay nit ku yor sikim ñu néwuko tabarakallah nit ku jup nit ku mandu tabarakallah yu yépp nafiq ñu mëwuko waaw bula koy wax sax du ko tay bula xolé gis nga yor sikim mom nafiq tabarakallah mi lay wax zaway te nga wañi li wala te nga xuf fi tabarakallah du ko tay zalika bi annahum khawmun la yafqahun na xamuñu dara zalika li tax ñu gëna ragal jul ji bi annahum ñom nafiqi khawmun nit lañ ño xamne la yafqahun du ñu deg degu ñu fiq degu ñu fiq suratu al-hasr aya fuk ak ñet mu ne kay mu ne ci nafiqi la yuqatilunakum bi sahalin jami'an ñom ñep nek mbolo illa fi quran nudul kenn ci dëkk bé kenn ci dëkk bëlé ñuy sanenté ay jëm illa fi quran ki nekk fi ñuy sanenté nafiq lu la gëna man ci xex sanni ay jëm sanni ay bomb sanni ay yu demé nek yoyu la dakk fi quran muhassana ci dëkk yo xamni dafa def tata manam dëkk yi ñepp ñi rek mi yu ri ba tabarakallah tata yi la yaqduna muqadaltukum mutami'ina illa idha kanu fi quran muhassana بالاسوار والقنادق رك او من وراء جدر ولا تي غيناو اي مير نافق بلا نغا خيخ رك مو نيك تي غيناو اي مير غا خامني دو گيس كمي خيخال موي ساني غي ساني نافق دال باسهم سين سينو اي بينهم تي سين ديغنتي شديد لو تارلا دانيو ام بروبليم يولن دوي سك سك سك تبارك الله nafiq bo len gisse tahsabuhum jami'an dañ len di jappene ben lañu ño and wa ndekata kat qulubuhum shatta sen xol ya lu xajjo lol mbolam ñu nek ci ay tiaxan sen xol yi du and mukk tabarakallah wa mbolam ñu nek ci tiaxan sen xol yi du and mukk tabarakallah ñom nafiq yi lolou moy seen mbir sen xol yi bo len xolé defu ñu and fek mukk du and motax ko melni qatada muni ahlul bati mukhtalifatun ara'uhum mukhtalifatun ahwa'uhum mukhtalifatun shahadatuhum wa hum mutami'una fi adawati ahlul haqq dama ci tafsir al-qurtubi ta jukki fi xajiram ñatt mune wacha xaan seeni xalaat du ben wacha xaan seeni banex du ben wacha xaan seeni xede du ben waye nak teewul ñom ñep man nañu dajé ñu xex dëgg ta'asabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika li war lolu bi annahum ñom xawm nit lañ ñoo xamna la ya'khilu duñ jëfëndiko seen xel seen misal nak kama salil ladhina min qablihim ñi ngi mel ni ñu leen jitu won qariban bu yagut ñu leen jitu won bu yagut te moy wa makka moy wa quraysh moy ñafa wéddi won yoonte bi moy ahlul badr mithlul yahudi tamassali ahlul badr nun lako al bayda yu waxe tabarakallah ca jukki ñettel ba zaqu wa bala amrihim zaqu musnani wa bala amrihim sem mujuntul mir walahum azabun alim tan nañu am bugal gu metti fa al akhirah yalla ñu la musal ñun na fexé dañu ko am suratul hasibi ay fuk ak jom yalla ngi melay nafiq yi diko woné nafiq kama sali shaytan dafa melni shaytan nafiq ak shaytan dal seen mbir ben la if qala lil insani ukfur ndax nafiq dafa shaytan dafa wax nit nako weddi yalla falamma kafar bamu wedde yalla qala munako inni bari'un minka man dagna ci yow nafiq lu lay wax nit weddi yalla nga weddi yalla muna inni bari'un minka dagna ci yow ngana ko lutax muni inni akhafu allah rabbal alamin dama ragal yalla nafiq neena dafa ragal yalla ragal yalla ak nafiq nak mom lu doy war la waye neen dal mom nafiq inni akhafu llaha rabbal alamin dama ragal yalla ragal ginafiq ragal yalla nak moy ragal gimit di ragal gayde waye ragalu yalla ragalu taqwa da ko ragal ragalu khawf waaw motax fakana munata aqibatuhuma sen mujeuntal nafiq be shaytan annahuma ñom ñaar finnari ñu ci bir sawara qalidin fiha saxta tabarakallah yalla yalla musul ci sawara wa zalika jazaa'u zalimin lolu moy payu togn kat yi yalla yalla musul ci togn suratul hashr aya fuk ak ñom ñaar yalla neena ya ayyuhal ladzina amanu yen ñi gem ittaqullaha ragal len yalla ya ayyuhal ladzina amanu yen ñi gem yen ñi gem juroom ñett fukki yoon ak juroom ñett la ko yalla wax ci alquran ya ayyuhal ladzina amanu xini lim fi nekk li moy lim fi wax moy liñ fi de muhasaba muhasabatu an-nafs ittaqullah ragal len yalla te tambale gor gorlu waye wal tanzur nakhol nafsun bakkan buné ma qaddamat li ghad lamu denc ngir ëlëk wal tanzur nay calculer nafsun bakkan buné ma qaddamat li ghad wut len comptable mu sétal len bakkan buné lim defal yalla wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad borom xam xam yi nenañ ku bëgg am ku bëgg xam la nga am fa yalla da ngay sét li yalla am fi yow li yalla am fi yow lu tol non nga am fa yalla bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ba 6 heures ci ngoon ñe bal na leen seen bakkar yépp waye bisub tay mom dama leen koy régler ndax ñu nga dem ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanfur nafsum ma qaddamat lighad lan 2001 bam dugg ak legi fi la balon li fi dundu geyasu ndax ñu nga dem te yalla nga presenté ko li nga fi defagum wal tanfur nafsum ma qaddamat lighad ñun ñepp kenn ku ne na seet lim defagum ndax ñu mëna waat ni yalla tax mu def ko mu ndax def nañ dara li yalla yi santane luñ ci defagum limuy téré luñ ci bayyi faqiram yi ci ndab mi ndax japp na lañ leen ñu bax ni ñu yu ñok ñoñu mo ndax nun defal gum nañ yalla lo xamni buñ jaxle won ne ko ya rabbi defon na nangam ngir yow su fekke ya taxon fajal ma nangam ku ko ci def ci ñun mo ndax amna len lo denc li xadim ngir ëlëk barkan li xadim ngir ëlëk mo tax ben nit ñew sa jakk ja ku maggal nan yalla yalla mo sunu gudd bay joy ben xala fek ko fa ne ko waw pa yow loy day sunu gudd ngirum ñaar fukki at yu fere nga bu yag mu ne ko dom damay door ak gis ni wess gisuma won li sama kanam nag dama bëgg def muhasaba ndax umar ibn khattab mo ne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wal tanfur nafsum ma qaddam ma qaddamat li ghad xale yi ci école yi université collège yi ñom day ay ji dina nexa xam ci ñom kenn ku ci nek ni ngay def ci ay contrôle bu fekke dañ ko tudde non ay compo buñ ko dé tudde non yeen nuñ koy mën di tudde interrogation yé comme tabarakallah yi mel non nak yi ngay denc ci diko kop kopal nan buma jallé nangam nangam ma défé lolé ku nek ñom xam nako wal tanfur nafsum ma khaddamat li ghad bak yi ñi préparer amna ci ñoo xamni ñoom tabarakallah seen xel dal na ci waye amna ci ñoom mom japp nañ ne tabarakallah bu moytu du baax ndax te matière sangam ak sangam kenn ku ne dal yalla neena nañu xol liñ denc ngir ëlëk liñ koy defal mom yalla diko denc ngir ëlëk kep ko xamni denco dara suñu borom mi ngi lay yëgal ne bo démé do fekk dara kep ko xamni denco dara suñu borom neena na la wër ne bo démé do fekk dara kon rakka yi bari ñu yobbu ko fa manafali yi bari ñu yobbu ko fa nasarah yi bari ñu yobbu ko fa ne yiw yi bari ñu yobbu ko fa nañ moytu moy gi yobbu tabarakallah yu yeb ndax def lu bax dafa yomb wattaqullaha mutiji wat ko ne way ragal len yalla inna allaha yalla day khabirum bima ta'malun li nga di def yeb dara umbu ko ci Allahu akbar inna Allah khabirun bima ta'malun li ngeen def dara umpuko ci mom yalla ko deñ kumpa la waaw dara umpuko dafa deñ ci kumpa nit nak mom da bañ kumpa waye likoy umpa ka bari waye yalla khabir la mom tabarakallah aya fuk ak juroom ñet ci suratul hasir yalla neen wala takunu way way bu len melni te lesina ñi nga xamne nasullaha dañu fatte yalla allahu akbar wala takunu kal lazina nasullaha bu len melni ñi nga xamne dañu fatte yalla fatte nañ ni yalla amut xawma yalla amna loolu lañ fatte wajib ni seen xabru ëlëk fatte nañ loolu ñen neex mel ñen neex sol fu len neex dem seen yaram ñu len neex def ko fatte nañ ne ëlëk ku ci genn aduna da ngay sang sang la waxtu bu mu xoot sol la iliman julé la ñu bañ ci la ci biir xabru togg ci am lek fatte na loolu fa an nasullaha fatte nañ yalla ni tagi ni xeyna juroom benn fan juroom ñaar juroom ñet mustasaraxe fatte na yalla ni tagi ni ay fan ni juroom bi sepp ko ci suuf fatte na yalla tabarakallah ah bañu fatte yalla fa ansahum anfusahum yalla fatte lo len sen bop yalla fatte wu len de daf leena fatte lo sen bop waaw nit dina fatte yalla yalla fatte lo ko bopam lolay fay gi tabarakallah fatte yalla yalla fatte lo sa bop waaw amna ci ñun tabarakallah bu ñu dé africain yalla fatte lo sen bop bu du ci ñu nekk africain amna ñu xamni ay sénégalais lañu doon faté yalla bay duti ñu yalla faté na lañu bañu faté na ay sénégalais lañu wa hakaza faté na yalla fa ansahum anfusakum ulaika humul faziqun ñoo ñoo ñi gënuk top yalla ñu yalla mussal suratul hasr ay fuk ak juroom ñent yalla neena ngeen jéggal ni la yastawi du yam ashabun nari wa sawar wa ashabul jannati aqwa al janna lolou yamuk la yastawi ashabun nari wa ashabul janna wa sawar aqwa al janna lu yamuk motax bo gisee aduna yeb bok ben programme legi ana wa ashabul jannati wa ni mu ndialisi aduna yeb nga xamne lu nit nepp ne baxut legi ni ne baxut hatta bu yalla ne won baxna li yalla ne baxna bu nit ñi ne baxut baxut ñepp dal ci am bëgg ci ang yalla mu ne su loolu amé waaw ana ashabul jannati te la yastawi ashabul nari wa ashabul jannati lu ci aduna lu ci alakhir bi ñem de ashabul nari ak ashabul jannati bi ñem de tabarakal ashabul jannati humul faizun wa al janna ñoo ñoy ñi taxé motax sen programme fi ci aduna moy gëna jëfé programme ashabul nari waaw ndax ashabul nari ñom duñu jënd fer pour sen kër yu nekk alakhira duñu jënd ciment duñu jënd béton duñu yonne nox wutuñu ay ministère ki maçon ak yoyu dedet ashabul nari ashabul jannati nak li tax duñu bari xaaliss yoyay tax luñ am lu ne domp ci lu defar kër gele ashabul jannati li am lu ne domp defar kër gele hadis banena al janna ay pakke la fexele na tabax gaaw waaw ti anun inma al jannatu qiyanun nako hadis bo waxe mune fexele na tabax gaaw motax ben sahaba ben tabi'i ben ko yebal def ko gouverneur bi nga xamé né ñi ngi yonné xaaliss diko may faqiri ñu gis turum ca listu faqiri mom gouverneur lay may sa Omar yonné len xaaliss bi xaaliss bi ñu mune soxna ci ah xaaliss ñu ne fi dé mune ko waaw kay nang ci defar suñu wañ wi mune ko wañ wu le ci alakhir agagul mune ko kon ñu defar ci sal bi mune ko sal bu le agagul mune ko nañ ko ci defar ñu fa xalif do saraxé ko ndax defar ci seen wañ woyé tabarakallah ashabul jannati humul faizuna suratul hasr aya ñaar fuk yalla tabaraku taala ñew nak ci tej sar bi tejin wo xamne tabarakallah tejin wu am solo la nga xamne jeexantal bi alquran wara am ci nit ñi la sunu borom tabaaraku ta'ala di indi yalla neena law anzalna li wuur moy suñu wacce won hadha alquran alquran di ci defam di firi law anzalna buñu wacce won hadha alquran alquran di ngeen yor seen téré tek seen baram diko deglu law anzalna buñu wacce won hadha alquran alquran di nga xamni moy téré bi ëpp luñ koy jang ci kaw suuf suñ ko wacce won ala jabalin ci ab montagne aw dëj ma di ngor wu gudi wi la ra'aytahu dang ko gis qashi'an mu mok qashi'an mu tiit mutasaddi'an di mok min qashiyatillah ci ndax tiit yalla waaw yalla neena yeen nit ñi de l'alquran di waar ngeen mel ni ngeen mel du ngeen sappeku du ngeen joy du ngeen walbeutiku du ngeen tiit mu ne yeen nit de waye montagne yi di balquran won cipp ci sen kaw nga gis len qasi'an mutasaddi'an min qasiyatillah min at-tafsir bo xani li azamati qadri al-quran wa quwwati ta'sirihi waaw wa salabatihi bu laccam ci daji rek tabarakallah nga gis ci lolé dal ci am ci montagne wa tilka al-amsal misalina nadribuha lin-nas man koy fadal nit ñi la'allahum yatafakkaruna ndax ñu xalat yalla mu ni li misal la misal la moy li mabbu montagne yi warna mëna mabbu nit li waru montagne diko tutal ba muy sappiku warna mëna war nit tutal ko ba muy sappiku kera ba sunu borom ne dajwa dama bëgg waxtaan ak Musa te ci yow la bëgg ñew dajwa da mokuru mbax Musa moko ñaanum yalla tan moy yalla ba tax su wacce won alquran ci dajji dajji daanu ngir ragal ko yalla ne kay mo wax la man may kan dajji ma xam ñom xam nañu ma yeen xamugo len wallahu allazi yalla ki nga xamne la ilaha illahu kudul mom do yalla wallahu allazi yalla ki nga xamne la ilaha illahu kudul mom do yalla tabarakallah xamo yalla yalla alimul ghaib mo xam kumpa lepp lu umte moko xam wa shahada nun la xame li feñ wala rawatina li feñ xamo yalla huwa ar-rahman moy yeurem wa aduna si yep aduna si yep mo len di yeurem tabarakallah yeurma dem ci aduna si motax lu way togn togn suñu borom tabarakallah bu ngone bu khalis genné nga am tabarakallah togn kat ya ngi yor ay deum togn kat ya ngi yor wacce di bari bari sax togn kat ya ngi war ay auto waye rahman mo fi dox motax tan moy yalla ar-rahim moy yeurum ñaya yeurma ni fu al-akhirah moy ñi ci doon son ngir am ko koko yalla suratul hasib ay ñaar fuk ak ñaar wallahu allazi yalla ki nga xamne la ilaha illahu kudul mom do yalla waxon nako legi waxat nako legi wallahu allazi la ilaha illahu wallahu allazi la ilaha illahu mo xamul yalla al-maliku moy bour bi nga xamne ay carte feluko tabarakallah amul parti bo xamne bi buñ ko wotelul mu daanu yalla al maliku tabarakallah al qudus yalla ay ko sel gi tabarakallah leena gay fekku tuddi abdul qudus ñu ne ko qudus dedet al qudus abdul qudus yalla moy al qudus moy ko sel gi waaw tabarakallah ñu ko jël ci taqdis taqdis tabarakallah yalla moy assalamu moy jamm ji motax ca hadith ba nga deg subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh tabarakallah yalla assalamu mom moy jamm ji di jammal mbinde fi di len may jamm yalla ñu may jamm yalla al mu'minu moy ku wor ki nga xamne ku ko denk lañ ko denk janax du ko lek du reer du naw moy al mu'minu yalla al muhaiminu moy ki chambar lepp li nek ci kaw suuf ash-shahidu ala ibadihi bi a'malihim allazi la yakhibu anhu shay'un wa moy al muhaiminu dafa tim ñepp chambar len nga xamne fi nek ci yinguto ci toog ak ci taxawal lan loy def lu ne sunu borom tabaarak ta'ala ma nga def jakk kan moy yalla al azizu yalla ki nga xamne mo tedd man lu ko neex sañ nako def te lu ko defé sañon na ne mako def lu ci yoonu kenn yalla al jabbar moy nota kon bi moy nota ko moy not tabarkal ñepp kenn ku nek mën nga ub lamb ji tabarkal waye lu way ub lamb ji suñu borom dana yebal ben champion bu ñu xamalekel mawtii.